Aflofarm Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 listopada. Minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tematem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. I jest komentarz MSZ-u. W Warszawie pożegnano Andrzeja Zaorskiego, aktora, satyryka oraz twórcę słuchowisk radiowych i programów telewizyjnych. Ponad 200 paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin przygotowała Caritas diecezji rzeszowskiej. O wydarzeniach na polsko-białoruskiej granicy będzie rozmawiać jutro na pilnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. To pokazuje, jak poważnie jest traktowana sytuacja w tym miejscu, mówił w TVP Info rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Bardzo ważny i też krok, który nie wziął się wyłącznie dzięki wsparciu. To jest także produkt działania naszej dyplomacji, pana ambasadora Szczerskiego i jego zespołu w Nowym Jorku, któremu udało się do tego doprowadzić. To jest kwestia także umiędzynarodowienia konfliktu, naszej dobrej pozycji podczas rozmów z tymi, którzy o tym decydują. Posiedzenie, które odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, zwołano z inicjatywy Francji, Estonii i Irlandii. Francja jest gotowa do rozważenia wzmocnienia środków przeciwko białoruskiemu reżimowi, poinformowało w komunikacie francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyplomaci stwierdzili, że władze Białorusi dążą do destabilizacji Europy, organizując przemyt migrantów na granicy z Polską. Francuskie MSZ wyraziło solidarność z Polską wobec kryzysu migracyjnego na białoruskiej granicy i nazwało działania reżimu Aleksandra Łukaszenki nieakceptowalną instrumentalizacją przepływu migracyjnego. Francja chce skoordynowanego i wspólnego systemu ochrony naszych zewnętrznych granic. Jest gotowa do rozważenia wzmocnienia środków przeciwko białoruskiemu reżimowi, osobom i organizacjom zamieszanym w przemyt ludzi, poinformowało MSZ. Francuskie władze wskazały, że możliwość poszerzenia sankcji na Białoruś będzie głównym tematem przyszłego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, które odbędzie się 15 listopada. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jutro Święto Niepodległości. W przeddzień obchodów prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił, że powstanie wolnej Polski było możliwe dzięki połączeniu ludzi, czynu i myśli. Dziś także stoimy przed wielkimi wyzwaniami w związku z tym, co się dzieje na wschodniej granicy i tymi, które przychodzą do nas z zachodu, podkreślał prezes Kaczyński. Jaki jest wspólny mianownik tego, co się dzieje? Choć intencje są różne i różne są ośrodki, które prowadzą do tych konfliktów. Otóż jest tak, że bardzo wielu po obu stronach Europy nie chce zaakceptować naszej podmiotowości, nie chce zaakceptować perspektywy naszego rozwoju, wzrostu naszej siły. Dziś jest czas próby, dodał prezes rządzącej partii. W Warszawie pożegnano aktora, satyryka, twórcę słuchowisk radiowych i programów telewizyjnych Andrzeja Zaorskiego. Artysta zmarł 31 października, miał 78 lat. Polityk i dziennikarz Krzysztof Król, wspominając Andrzeja Zaorskiego, mówił, że żegnamy człowieka kultury i patriotę. Andrzej zawsze był patriotą i pamiętamy ten jego wspaniały występ na festiwalu piosenki prawdziwej w Oliwie Solidarności w 1981 roku. Pamiętamy, jak się przyłączył do bojkotu aktorów po stanie wojennym, jak występował wtedy w tych teatrzykach domowych. Mimo, że był u szczytu kariery, to wybrał jednak patriotyzm, ojczyznę, wolność, demokrację, solidarność. To nie był częsty wybór. Językoznawca profesor Jerzy Bra, żegnając Andrzeja Zaorskiego, powiedział, że był to człowiek słowa i uśmiechu, którego nie da się zapomnieć. Był jednym z najwspanialszych rozmówców, najdowcipniejszych, najszybciej kojarzących i najinteligentniejszych. To była prawdziwa radość, kiedy można było zamienić z nim kilka słów. No, od paru lat był w słabszej formie pod tym względem też, ale jego uśmiech nawet pokazywał, do jakiego stopnia, z jakim dystansem, ale jednocześnie z pogodą ducha ducha traktuje świat dookoła siebie. Myślę, że jego nie da się zapomnieć. Andrzej Zaorski spoczął na Starych Powązkach. Od lat 60. był związany z Polskim Radiem. Wystąpił w kilkuset słuchowiskach i audycjach. W programie trzecim Polskiego Radia pisał teksty do satyrycznego magazynu 60 minut na godzinę, w którym wspólnie z Marianem Kociniakiem występował też w skeczu Parament Pictures, czyli kulisy srebrnego ekranu. Przygotowywał cykle Centralna Kuźnia Młodych, Przygody radiowych piratów czy Zapiski kłusownika. Ponad 200 paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin przygotowała Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Trafią one do ludzi ubogich, starszych, schorowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby, które już odebrały paczki, mówią, że to bardzo potrzebne wsparcie. Jakoś sobie radzę, ale zawsze ta paczka, która dostaję, to zawsze coś pomoże. Zawsze to, czy ten makaron, czy jakaś mąka, to zawsze się przyda bez problemu. Dużo pomaga, zwłaszcza jeśli się ma dzieci, to taka pomoc jest niezbędna. Jak trzeba, to człowiek przyjdzie i tyle. Dzieci potrafią tyle zjeść, że a życie jest coraz droższe. Akcja Caritas wpisuje się w obchody przypadającego w niedzielę Światowego Dnia Ubogich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą popada na krańcach północno-zachodnich, miejscami mgły, lokalnie na południowym zachodzie osadzająca szać. Będzie od minus 2 na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do plus 2 w centrum i 5 nad morzem. Jutro od 7 do 13 w większości Polski pogodnie i słonecznie, jedynie na północy więcej chmur i tam słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapytaliśmy polskich lekkoatletów, co czują, gdy słyszą nasz hymn. Plus 10 do odwagi, plus 10 do prestiżu. Ciarki i wspomnienia wracają. Śpiewałem, byłem dumny, ciary po całym ciele. Wzruszenie, na pewno. Czasami leciały łzy i... Ogromna radość i ogromne szczęście. Dopiero wtedy wszystko jest ważne, jak ten hymn wybrzmi. Czekam zawsze na niego z utęsknieniem. Spełnienie marzeń. Życzę każdemu. Przeżyjmy wspólnie te same emocje. 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy razem hymn. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Przed nami kolejne noc harmonijne spotkania, w nim muzyczna uczta, podczas której będziemy mogli rozsmakować się w pięknych współbrzmieniach, nieoczywistych połączeniach, ale przede wszystkim będziemy delektować się wyjątkowymi głosami. A to wszystko w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Don't misunderstand. We are only strangers on our way to someone else, to some place we forgot. Don't mistake my smile. It just means I'm lonely. Love me till this day has passed, and then forget we met. We're just still. In some secret place, yielding to a soft wind day, to love the pain away. Don't misunderstand. No concern of mine, but in case you're free sometimes, and need some time with me sometime to hold my hand, then I will understand. Some sacred place, yielding to a soft wind day, to love the pain away. Don't misunderstand. You are no concern of mine, but in case you're free sometime and need some time with me, some time to hold my hand, then keep oczywiście wspaniały amerykański saksofonista Jimmy Heath i jego niestety ostatnia płyta, którą zakończył nagrywać półtora miesiąca przed swoją śmiercią, a zmarł w styczniu 2020 roku w wieku 93 lat. Do nagrania albumu Love Letter, bo o tej płycie mowa, Jimmy Heath zaprosił znakomitych instrumentalistów i wokalistów. Między innymi, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, głos Gregorego Portera. Na płycie zagrali również Russell Malone, Wynton Marsalis, czy swoim znakomitym altem czarowała Cecile McLaurin-Salvant. Where's the love that's made to fill my heart? Where's the one from whom I'll never part? First they hurt me, then desert me. I'm left alone, all alone. There's no house that I can call. There's no place from roam, town or city. It's a pity I'm left alone, all alone. Seek and find, they always say, but up to now it's not that way. Maybe fate has let him pass me by, or perhaps we'll meet before I die. Hearts will open, but until then I'm left alone, all alone. Cecile McLaurin Salvant i płyta Jimmy'ego Hita, jego ostatnia płyta Love Letter, którą z serca Państwu polecam. W Radiowej Trójce jeszcze dziś powrócimy do najnowszego utworu Cecile, który jest zapowiedzią nadchodzącego albumu, który ukaże się 4 marca przyszłego roku. A tymczasem 2 dni temu swoje urodziny obchodziła fantastyczna, zjawiskowa wokalistka i pianistka Patricia Barber. Oczywiście nie może jej zabraknąć się w dzisiejszej Noc Harmonii. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts are straight to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the time's without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight? Or will this dream of mine fade out of sight? Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i to nie koniec urodzinowych akcentów w Noc Harmonii. Osobiście nie wyobrażam sobie, by mogło dziś zabraknąć Joni Mitchell, artystki, która od lat tak bardzo mnie inspiruje i pod której wpływem jestem do dziś. A Joni Mitchell 7 listopada obchodziła swoje 78. urodziny. Dziękuję Ci za muzykę i za wrażliwość.

I pulled into the Cactus Tree Motel to shower off the dust, and I slept on strange pillows of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric lines. Dreams, dreams and false alarms. Zjawiskowa Joni Mitchell, taki muzyczny eliksir, mogę chłonąć bez granic. Mam nadzieję, że i dla Państwa jest to spora uczta. A my powróćmy do nagrania Cecil McLaurin Salvant. Nagrania wyjątkowego, które obudziło we mnie spore emocje. I jak wspomniałam wcześniej, zwiastuje ono nową płytę, która dostępna będzie od 4 marca 2022 roku. Going strong, but no matter how hard I tried, something went wrong. I lied to keep our love going long. But no matter how much I lied, the truth was too strong. I cried when you decided to go. I cried much more than you'll ever know. The ghost of our long lost love. I'll carry the ghost of our love. I will carry the ghost of our long lost love. I'll live with the ghost of our love. Tak pomyślałam, że idealnym balsamem dla duszy w dzisiejszym wydaniu Noc Harmonii będzie połączenie pięknego słowa, którego autorem jest Władysław Broniewski, z muzyką Kasi Linz, która od pierwszej frazy wciąga w swoją tajemnicę. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A to by miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Kasia Linz, charyzmatyczna artystka, bezsprzeczna artystka, pianistka, wokalistka, kompozytorka. Takich muzycznych przestrzeni potrzeba jak najwięcej. Dlatego też w radiowej trójce zabrzmi utwór jakże dziś wymowny. Śniłam, że jest spokój, który pochodzi z jej ostatniej płyty. Podniosę, kiedyś się ostydzę. Wtedy dziś będzie tylko znakiem na mojej białej skórze. Ale kiedy się podniosę i kiedy się obudzę, to będzie znaczyć tyle, że już nic nie czuję. spokój i że nie ma wojen, i że moje słowa nie przynoszą ofiar, a to melancholia uderzyła w ziemię i wszystko jest nieważne, bo już nie istnieje. Patrzę znów w lustro i odbija się kruchość, blady tył, młodość mi ciąży i czuję ulgę, mam myśl, że to parę chwil, zatrzymaj mnie zanim pociąg ruszy, zanim świat, który dla mnie masz w mojej dłoni, rozkruszy się na miał. Patrzę znów w lustro i odbija się kruchość, blady tył, młodość mi ciąży i czuję ulgę, na myśl, że to parę chwil, zatrzymaj mnie zanim pociąg ruszy, zanim świat, który dla mnie masz w mojej dłoni, rozkruszy się na miał. I zrobiło się bardzo nastrojowo, tak nocharmonijnie w programie trzecim Polskiego Radia. A jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na piękne, duetowe, jazzowe granie, to już w najbliższą niedzielę, 14 listopada w Poznaniu, rozpoczyna się era jazzu. I to właśnie tam zabrzmi duet Friend and Fellow. Say no, no, no, no, no. The fight in me is still in my mind. I say no, no, no, no, no. I say no if you block my way and I can't pass you by. I am tired of your fairy tales. It hurts me when you lie. If you scream, although you're not right, then I look at you. I say no, no, no, no, no. The fight in me was gone for a while. I say no, no, no, no, no. The fight in me is still in my mind. I say no, no, no, no, no. All my life was full of trouble, but I'm a woman who gets up again. Now the time has come to be myself. I'm not afraid to say no, no, no, no, no. Thank you. gone for a while. I say no, no, no, no, no. Finding me still on my mind. I say no, no, no, no, no. I say no. If you shut me up, 'cause I'm a little different from you. I get mad if you throw your trash into the forest in my soul. If you ignore that I'm feeling sad and you want to go, I say no, no, no, no, no. Say no, no, no, no, no. Pardon me, it's still in my mind. I say no, no, no, no, no. I say no, no, no, no, no. I say no, no, no. No, no. Przed nami kilka nowości, a dzisiejszą Noc Harmonię rozpoczynaliśmy nagraniami Jimmy'ego Heata z gościnnym udziałem znakomitego wokalisty Gregorego Portera. I to właśnie zostańmy przy tym artyście, ponieważ kilka dni temu ukazał się jego najnowszy dwupłytowy album zatytułowany Still Rising. Can anybody hear my song? Come and hear me now. Can anybody hear my song? Come near me now. We got children of the same God, walking bold and strong to the rhythm of the drum. Can anybody feel my love? 'Cause it's cold outside. Can anybody feel my love? Has your well run dry? They are soldiers of the vain God, walking bold and strike to the rhythm of the gun. They are soldiers of the vain God, walking broad and wide to the rhythm of the gun. There's a river I'm looking for, with a source high and far away. I am wise enough to know I should follow the bold and great. I have sold my things of value just to get here. I will sell my soul down the river of love. I'm a fool for it. I'm a fool. I will. I will. Below. I have learned my lesson the hard way. Now I'm wise enough to know I have sold my things of value just to get here. I will sail my soul down the river of love. I'm a fool for it. I'm a fool. Hear my song. Anybody hear my song? Anybody feel my love? Can you feel my love? We are children of the same God, walking bold in stride to the rhythm of the drum. To the rhythm of the drum. Can anybody hear my song? Pokochałam Gregorego Portera wraz z nadejściem jego pierwszej płyty, a każda kolejna utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że jest to wielki artysta. Na tym dwupłytowym albumie znajdują się zarówno nowe kompozycje oraz starsze utwory w nowych aranżach, a drugi krążek zapełniony jest kilkunastoma duetami z takimi wykonawcami jak Diane Reeves, Moby czy Liz Wright. Gwarantuję, że przy tych duetach zatrzymamy się niejednokrotnie w Noc Harmonii. A skoro o duetach mowa, to przed Państwem piękne spotkanie dwóch znakomitych artystek, Natalia Kukulska i Kaja. Yeah. utwór Pod powieką, czyli preludium e-moll Fryderyka Chopina. To jedno z moich ukochanych preludiów. Cała siła tkwi w tej czystej, jakże prostej formie. A tutaj niesamowite opracowanie symfoniczne Pawła Tomaszewskiego, które otulone jest emocjonalnym tekstem napisanym przez Kaję. Takie dziś nocharmonijne muzyczne opowieści w programie trzecim Polskiego Radia. A ja już pożegnam się z Państwem tym bardzo uniwersalnym muzycznym językiem. Do usłyszenia za tydzień. Julia Sawicka-Kotomska. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. That was the day that my daddy died. Never got a chance to see him. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona, w Polsce 50 tysięcy.